แต่มีหน้าที่เป็นยามยืนเฝ้าหน้าลิฟต์ประจำขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านายอยู่ในเครื่องแบบมองแวบๆเหมือนนายร้อยใหญ่รอต่อยศที่ฝันไว้แต่สุดท้ายได้รอพอเงื่อนไขหลายข้อทำให้พบพอทางตันจนหนักเรียนน้อยคอยงานอนาคตตันเป็นอนางอรับที่เราจองพ่อแม่น้องคู่ไว้ใจฟอบ่มีดาวบนบ่ามารอลูกสาวพ่อชาตินี้อย่าวางอยู่ฝ่ายคุ้มลิฟต์อาชีพขึ้นขึ้นลงลงจึงบ่มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนารักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบังบ่าบ่คลั่งย่านนางรางไกลดิ้นรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้ละนางยืนเฝ้าหน้าลิฟต์รับจ้างขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข่าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว์ว่าที่แม่ยายนายร้อยหน้าลิฟต์คืออายใกล้ติดดาวน้ำตาประสงค์แม่น้องดอกนางรักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเครื่องแบบที่บ่มีบังตาบ่คลั่งย่านนางรางไกลดิ้นรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้ละนางยืนเฝ้าหน้าลิฟต์รับจ้างขณะที่นางมีคนเฝ้าใจข่าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว์ว่าที่แม่ยายนายร้อยหน้าลิฟต์คืออายคงใกล้ติดดาวนะ